الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناسبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم سورت اعلی مکی سورت دے نزولن اتھ نمبر دے سور تکویر پسے آٹھ نمبر اور ترتیباً واتیا دے ستاسی نمبر سورت تاریخ پسے لگول رب د سورت مخ کے سرا یودا چمخ ہر کی دشمن دی مات افریرا جنگ مکھ دل توائی اول کی سب سبح چر دشمنان اللہ تباہ کہیں تو بیا رد شرک وہ کنا پاکی اللہ بہن چ اللہ پاک دے دجر نہ نہ با نہ نہ دول نہ جو جو فسرا مخ صورت کے اخر کے جو دشمن دے مات افریا تو جنگ مکھوا دل تا سر کو سبح پاکی بیانو دا اللہ مطلب دار ہے کہ تا سا دشمن اللہ تباہ کہیں نزد بیا رد شرک وہ کنا پاکی بیانو مطلب رد شرک اور بیان تو ہی دیو جو پھسیر اڑ دو موجا مخ حضرت کے آت نمبر چار کے وے چ پار تھا باندھ نگاہ بان ما دلتا آت نمبر من کے وہ چین یا لم الجہر وا و ما اخفا اللہ تا پٹ اخکار اخکار دی درم رب مخ حضرت دیار رسم آیات کے وے چ انہو لقول مفاصل دا قرآن کریم وینا واضح دا نو دلتا آیت نمبر شپږم کې صندوق صندوق کا فلا تنسا دلته چې بیان پکې تا باندې قرآن نو مه پرېږده قرآن بله وجه څلورممخکې سورت کې شپږم کې وي خو لقام ما دافقین د انسان لومبی حالت چې څه شي نه پیدا دی نو دلته آیت نمبر دو تین کې وایي دویم الدې خلقه فسه وو هغه ذات دی چې پیدا کړی دی انسان بیا برابر کړی په اندامونو باندې والذي قدر هذا بياد الله ولا عند هذا رزق دومر دو اخر وغيرها فهذا لا الدنيا غزران وتم خير ذكر فسير على تنظم رب مخلوق والارض والارض ذات الصد نلتوي ايات نمبر سورون سي والذي اخرج المرعى هذا ذات رئيس دي چراغا دسر زمن سارو فارا شپاگم را بد مخ صورت کی پین لسم آیت کش انہم یقیدو قیدا فاقیدو قیدا نو دل تا کی شپاڑا سم کی وئی وجہ ذکر کی جا وقت زیادہ کی دنیا سر محبت تے ستا پا بیان دا اگر دنیا خرابی گی تو پہ امامتا پیسے نہ آخری پا دیمہ پیسے نہ گٹھے ستا خلا با خود تب تا دنیا کئی وما وجہ مخ صورت کی آیت نور زیادہ سم کی وئی چیندہ لو کورن فاصل وما ہو بالحال دن نو دلتا آیت نمبر اٹھارہ کے وجہ دار لوی شان والا کتاب دے لکا وہ دار لوی شان والا کتاب را لے کر رہے دا کتاب شان میں لے رہے امتیازات سر سورت ممتاز دے پشپاکہ ماشی سنک رکھا پڑا تنسا دویم امتیاز سورت ممتاز دی آیت نمبر 8 باندې ونصر خلیل الیسرا. دریم امتیاز سورت ممتاز په نهم آیت فذکر ان فاتح ذکرا. څلورم امتیاز دیارتم آیت ثم لا یموت فیه ولا یحیا. مقصد د سورت تذهیب د دنیا د دنیا بیرغبتی بیانول او ترغیب الاخره اخرت شوق پیدا کول. او سره دوه مسلې بیانې چې دا ومني نو دوه نعمتونه به درکړي. د یو مسل دا ده چې الله خالق ومنه نو الله به ته قرآن آسان کړي سنقر فلا تنصر. او بل الله چې کوم دی الله پاک ومنه چې الله پاک دی نه د ولنه نو دلته د نتیجه به دا وي اول نعمت سنقر فلا تنصر. دویم دا چې الله خالق ومنه مخلوق عاجز ومنه د هغې دغه ده چې ونصر یسرا. دویم نه جنت ته به د بودي اسانه باندې د دې دانه مونږ ویل چې قرآن کریم په اعتبار د فهم ضروري سي دی که وتړی چې زه لنډ قرآن زده کول غواړم په درې منټه کې نو هغه داسې دی چې قرآن کریم په اعتبار د فهم د اسانه زده کول ضروري سي ضروري څوک تقسیم دی اولی ساعت انعام پتر انعام پورې دویم انام نه کہا پورے دن کہا پنسر سبا پورا سرما سبا نتر آخر پورے اور اسے کہ زیادہ تر مضمون دے چی خالق دے کل شن والا جان ٹول مخلوق دے عجز دے نبیا دے اک عبادت نے ادا پکا نقطہ دویا. دویم ایسا کہ زیادہ تر مضمون دے چی مربی دے کل شن والا ارسل ہے تربیت اللہ ور کئی اک کڑے لکہ پیغمبران دی کولیا دی تو صحابی دا چی عجز دی اللہ تن چی عجز دی اغلاق دے بلے نہیں دی لاک دے عبادت نہیں دی. ادر میں سے کہ زیادہ تر مضمون دے چی مبارک پہ کل شن والا ارس کے برکت اللہ چولے ہیں کہ پیغمبران کے تو برکات دی اولیاء کی دی کہ پزمہ کی دی کہ ارچا کی دی نو سارو کی دی اسما اسما کی دی دا ٹول برکات اللہ چولی دی جالا مبارک دی برکت ہے چونکہ مخلوق ٹول مبارک شا یہ مختاج دی اللہ تو برکت دی نو لائق دی بالے نہیں لائق دی عبادت نہیں دی. نو بیا سور سبان روس ہے کہ میں انسان سردرم ہاں نو پا دے کہ دو مضمون دی یو مضمون اس بات دا قیامت کئی دا ثابت دا بیانی چی دا قیامت روان دے کہ دریو سو دا مضامنی منلی چی اللہ خالق او مخلوق دے ٹول عجز من لے ہو اللہ دے مربی مخلوق دے ٹول مربوب من لے ہو اللہ دے ٹول مبارک اللہ دے مبارک من لے ہو او مخلوق دے ٹول مبارک من لے ہو نو جنت بری بود ہم اللہ وی او که چر دی که یو مثلا او نما لڑو بای یا دوی می سی ادره می جانن تو لار شو که دادی خیاجی ما بس اخلاسی بابا یا کاکا لالا انداغ خاطر جمع که ای سوک دنی شخلاس ہوله ای سوک ما بیا دا آخری سا چی وا دا پا دول سبابونو که تقسیم وا اول با چو ادری سورتون سورت سبا او سورت پاتر او سورت یاسین دوی می سا غم دری سورتون وا سورت صافات او سورت سعد او سورت زمر ادرې مې څه هغه وایا تونو سورت مؤمن سورت حامیم سجدا سورت حامیم شورا سورت حامیم زخرف سورت حامیم دخان سورت حامیم جاسیه سورت حامیم احقاف دا شورې خدا راغه کدا بده بیا سره مې څه کې درې سورتونه سورت محمد سورت فتح او سورت حجرات او سادو پنځم ایسا کې بیا درې سورتونه سورت قاف سورت داریات او سورت تور اشپاگم ایسا کې بیا سلور سورتونه سورت نجم سورت قمر او سورت رحمان او سورت واقعا سوچ سوچ تیشه وم ایسا کې بیا وم ایسا کې بیا سورتونه لس سورتونه سورت حدید سورت مجادله سورت حشر سورت ممتحنه سورت قاف سورت ممتحنه سورت صف او سورت جمعه او سورت منافقون او سورت تغابون او سورت طلاق او سورت تحریم یہ ټول یو مقصد جهاد انفاق او سر زمن کی یو مسئله به سره بیانوله بیا ومه ایسا کې د سورت کم ده شروع سورت ملک نه دیکھ شپک سورتونه سورت ملک سورت قلم سورت حاقه او سورت معارج او سورت نوح او سورت سورت جن بیا دین بعد سوم ایسه شو لسم باب پای ها نه هم باب پای کې دو سورت یو سورت مزاملو یو سورت مدثرو او لسم باب کې بیا دول سورتونو سورت قیامت سورت دهر سورت مرسلات سورت نباء سورت نازعات سورت عباسه او سورت تکویر او سورت انفطار او سورت متففین او سورت انشقاق او سورت بروج او سورت اخیر سورت سورت طارقه او د دې نه دا یو لسم ایسه ده یو لسم باب ده د څلورم ایسه د قران کریم په دې کې په دې کوم شپږ سورتونه دي په دې کې شپږ سورتونه دي سورت اعلی ده یو سورت عائشه دویمه سورت فجر دریمه سورت بلد څلورم سورت شمس پنځه سورت لیل شپږم د شپږو وړو سورتونو مقصد د تذیب نه دنیا او ترغیب له آخره د دنیا نه بیرغبتي پیدا کړه بې شوقي پیدا کړل آخرت ته شوق پیدا کړل نو په دې صورت کې تذیب نه دنیا او ترغیب له آخره هم ده او سره زمن کې دوه مطلب بیان نه یو وایي دا یا دواړه ومنئ نو دوه دوه نعمتونه درکړم یو مطلب سبح کړه الله پاک ومنئ د اجرنا نایبان نه نو قرآن بل درکما سنوکر فلا تنسا او دا بلا مثلا چې الله خالق باندې ټول مخلوق باندې نو الله وای جنت بل درکما سبح اسم ربک الاعلى پاکی بیان نه سبح پاکی بیان کړه د ذات درپستا چې الله دې پاکی بیان کړه معنا سب سبحان ثم سبحان اما یشرکون سبحان الله اما یصفون پدې بخاری شریف کې اخیری حدیث دې هغه وایي کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان او حبیبتان الرحمن سبحان الله و سبحان الله بحمد سبحان الله العظیم دو کلمې چې هغه ډېر اوچتې دي ډېر محبوب دی الله تعالی فج بڑی رسانی دی اب تل کڑی رن یو سبحان الله دی دی کس دی دی کدا چتا الله پاک غنی دی اجرنا چې الله اجر نه چاته ارت پخپل کی ټول الله ته مختاج کپی پیغمبران کی ولیا دا اصل بنیاد دی ادم او به حمدی د خدای ته پتو صرف الله دی د خدای تو یعنی بیا باب تړل بیا باب نیول بیا باب باندې پیدا ورکول نو دا صرف د الله صفات دی نو دا الله تعالی محبوب دی واسه د دې په دې باندې آسان ادا کیږي په تل کې رنی دي او الله تعالی دې ذات محبوب دي سب سب یا حزم پاکي بیان کا د ذات درپتا چې پاک دی الله نه دور نه او دارنګ دی نایبانو نه دیجر نه ته چوي دای نایبان خو الله لج ثابت ته چوي دای نه دل خو الله لج ثابت الله الله دې چت ذات الذي غذات دا په اوسه دلیلوم دی په دې چې الله پاک دی ولی الله دې غذات دی چې پیدا کړی مخلوقات یو او فتوان برابر کړی په اندامونو باندې نو هغه ذات پاک دی مخلوق دغه یو پیدا کړی که پیغمبران دي که اولیا دي بیا یې ور اسباب ورکړي لاسونه خپې سترګې غوږونه ټول مختاج دی الله ته نو الذي دویم دلیل دی هغه دا د قدره چې اندازه کړی دی ټول مخلوقات دا غیر د دغه عمر دغه انجام دا ټول کله به مري سوره به عمر دا ټول فهده نو لار د ژوند تېرولو ته اسانه کړې ده فهده هدایت دی ده کې دا ته عامه دی موږ د هدایت څلور مرتبه بیان کړي یو هدایت عامه چې ټول مخلوقات ته الله هدایت کړي سپو ته انسانانو ته دارنګې غویانو ته مارغانو ته چرګانو ته په دریاب کې موسیقي میان دی ټول ته دا هدایت عامه دی یو د هدایت خاصه چې هغه انسانان الله خاص کړي د عام مخلوقات ځکه سره مخلوقات دی په څه خاص کړي پیغمبرانو ته رالیږلي یا کتابونه رالیږلي دریم دی هدایت خاص الخاص بیا په انسانانو کې مسلمانان خاص کړی دی له ایمان نصیب کړی قرآن ته کېنلی او سلورم د ہدایت سلورم مرتبه ثمره او نتیجه د ہدایت چې په دنیا کې الله خاص کړو خپل کتاب له آخر کې به جنت ته ولاړ شي یو د هغې نه موږ دا آیتونه پیش کوو به یو وګورئ بیا مو سورت اوس ما پرون خدای دې خیر وکړي یا بیا په غر دغه دن لاړو چې دن نه پکې سورت وایي مطلب شروع بیا زه نه پوهېږم دا څه وجه ده د ضرورت دي د خلکو دا خاطر علاج د قرآن کریم ما ته پته نه دی که څوک بیمار یې چا چا ته څه بیمار ده ډاکټر ته خو ورځ ورته وایي زما دا بیمار ده ابو ورته ټیسټ وکړه موږ ته ونه ټیسټ ما موږ دا ټیسټ ده دا شروع کی کنه چا کې څه بیماری هغه بیماری راباسي ما ته پته نه لګي او دا ما دا چا ته ویلي زما موږ سر درد کوي بعد خلک خفه شي درته چاویل قسم ده ما چاویل دا د قرآن کمال دی بس آیت نمبر پچاس وګورئ قال فرعون ته وایي انچاس کې او کم پنځوس کې قال وایي فرعون فما ربکما یا موسی څوک دې پرلوکې ستاسو موسی مطلب ته ما کړه ډوډۍ خوړلې ده قال وایي موسی اسلم رب زما ذات آتا کل شین خلقو چور کړې ارې چې ده پیدا وخت د هغه خوله سترګې لاسونه غاښونه ثم دا بیا ته طریقه د ژوند ښوولې ده مطلب دا ستا ډوډۍ ما وخت پسه خوړه کړه ما له خوله نه را کړه غاښونه را کړه بیا ما چل نه خلې رد پې وکړه نو یو دا هدایت عامه چې هر مخلوق ته سپوت هر چې ژوند تېرو طریقه چې ماده او مرد نر به یوځای کړي بیا بچي راغه بچي بیا دې پالي په شرک مارغان ته وګوره چې کله بچي راړي نو بیا هغه ماده په بچو ناست یو دغه چې نر دی بیا له خوراک راړي تربیت د بچو کې دا ورته چاخی دي په ځنګل کې غوا لنګه شي هغه بچي په نیغ د غوا د غلان دا ته چا وي دا دې ته هدایت عامه وایي پوه شې دا د ژوند تېروخه دا رنګ مارغان ته وګوره چې کله دې زلمی شي یعنی نو بیا میندې مور پلار وشړي دا دهریان دي صحیح ښه چل وتره کړی زموږ دا تر ډېر وخته به د بچو پالنه ته کوي که نه هغې کوي کې دا دي ځکه انګرېزان بس وي چې ځان د خپل کار کوي نو دی بېغمه هغه هم ځان کار کوي موږ موږ اکثر بې کاره وکړي ولې موږ وایو نه تر بوډاوالې موږ ته ناست نو بیا هغې د کار خو نه وي که نه نو خیر نو مارغان ته وګوره وی شړي نو هغې کې بیا نره ماده یو ځای چې خپلو کې اکا بچو کې که شپږې کاتین هغه جوړې جوړې شي ځان له بیا جدا جاله ما خپلار مور سره پکې امداد نه کوي هغه به ځان له جاله جوړ دا هدایت عامه دی نو بیا به هغې کې یوځای کېږي خ نره ماده هغې نه به ماده به هګی شي او بیا په هغه هغه ناست دا ټول دا دې څه وي هدایت عامه نو یو هدایت عامه دې ده کوم دا هدایت عامه دی والذی آزاد قدره چې اندازه کړی مخلوقات فهدا نو لار دی ژوند تېرو لو ته خیر ده والذی هغه ذات دی اوس بل دلیل ده دریمه هغه ذات دی اخرج المرا چرایسی چراگاه د سر سارو د سرو ځنګنه وجعلو سان افا نو ګرځېدله اوچه تور اوچه یا ذره ده تور نو تور خونی دا خو زیړی خو چې باران بي بیا تور شي اوس اول نعمت دا ما د الله پاک وګڼه دا چې د عجز نه نایبان نه نو سن وکړکات فراتان سه زه چې بیان به په تا باندې قرآن نو لا فراتان سه نو مه پرېږده قرآن لا تترک معنی کوي مه پرېږده قرآن اسان وای قرآن ګران ګران ځکه ساقیده ټیک نه اول خو ډېره ټیکه که نه یو الله یو من په دا کې په صفاتو کې نو قرآن به ته الله آسان کړي د دې وجه موږ کوشش دا کوو په ابتدا کې چې موږ د عقیدې په باب کې ډېر زیات سختي کوو د هغې وجه دا ده چې عقیدې نه ټیک شو د هغه سینې ته قرآن تللی نه شي قرآن دې پاکې سنو ته ان فی ذلک لذکرا لمن قال له قلب او القسمه هو شهید په قرآن کې پند نصیحت دی خو هغه چاره چې ډېر پاکي د شرک نه نو سب بیخ سره اړه پاک شه سر نقرو کا در چې بیان بکو په دامان قرآن ولا تنسا نو پر قرآن الا ماشاء الله لیکن هغه جو غواړي الله نو کته چرتا ته غړې پاک نه کو یا ته بل خوراک دی غلطو کو نو بیا به نه الله بود نو انه یک زندا الله پوره په پوره الجارا په ښکارا باندې هغه دویم دا دی ښه هغه زما خیال نه وختي الله دې خلک ما ویلو دا دی هغه دویم خور دا ومنه نو الله بله جنت دې ووځي دا هغه کټ کړې لومړی هغه چې ما ویلي دوه من یو الله پاک ومنه الله به قرآن درکړي دوی ما ویلي الله خارج هغه نه دی دا ځای دی ښه دا نه پېژنم انه یقینا دا الله پوه دی په ښکاره د مخلوقات اپا باندې پټ چې دی یې پټی پړکې یا دا نه پېژنم الله الغیب ومنه نو دوه ورپسې نعمت به درکړي او نثر کړل وروسته او آسان به کتا له آسان تیا ته دنیا کې به ژوند آسان یار اوسره مر جنت دی الله به په آسانه جنت ته بوځي فذکر نو پند ورکو اوس ترغیب ورکوي بیان د قرآن د الله درکه نو بیان یې که کنه فذکر فذکر بالقرآن من یخاف وایي تیر شو سره د قاب کې په بل څه پند نیچ ته نه دا نه چې په دې اعمالو ته بیان کړه دغه نه دی یا په دې خیراتو ته بیان کړه د اردو کتاب نه نه دا فذکر بالقرآن ادا امر دے گورے امر دے پار دے فرضیت ہی قرآن فرض دے خواہ دینم پر ثابت ہے پا ذکر نو پند رکھو پا قرآن بانی نا فاتح ذکرہ کچھر پایدہ ورکی پند اکن ورکی ما پا ذکر پین نل پا پاش اگا سور ذاتی رکھتا سنگا پا ذکر فنگا پاینه ذکر تن پر مومن نه دلته وای که فائدہ ورکړي که نور کوي مطلب دا دی فائدہ که نور کوي کور کوي نو فائدہ خو مومن له ورکړي کنه که بیمان او ته نه کی ندید کنه ته پایو دغه پړنه فائدہ کر نو په نور په قران باندې که فائدہ ورکړي که نور کوي که نور کوي خپل کار وایي فائدہ مومن خو والی فائدہ که موحد دا که ذکر مې ښه زه پندوخ دی اته چریګ دا لانه موحد وته جنور اشقا او بیر در چې بیر ته بشي بدبخت قران نه بدبخت چاته وي بدبخت چې قران نه اوخته دي شیطان رول یا مولا رول پیر دغه بدبخت دي بیا ودا وي چې ډیر بدبخت نو سورۃ المؤمنون ګور تاسو ار اتر سم پارا 104 نمبر اتا دې سار کې ده کړم ماته مې ټیک نه کې متبه خ خ یاد شیان راځي یا الم تکن الله فرشتي بوتي الله الم تکن آیاتي انو زما اتونه تو دا چې لوسه چې په تاسو باندې فکنتو بیا تو کذبون وای تا په تقدیم کوم کې تا انکار کو یو د الله کتاب نه ده ځان لګه نو قالو فرشتي بوتي نه دی قالو وای دا وای بېمانان ربنا یا رب زنګا غلب علینا شقتنا غلب شو په موږ زنګ بدبختی موږ ډیر بدبخت او کنه وکنا کما ظالم او من کوم را او سودان کوم را نه وای بدبخت نه وای نو دارن گیدل تمام وا تجنب الاشقى حضرت چې بیا د وشي دي قران نه بدبخته بدبخته پیژن کنه سو کور کور چې کم کم بدبخته دي دا بدبخت دا په کور نه دا کور ته خیر راشي ها دا ته بدبخته خلک د قران نه اوختي خلک چې الله لري کړی دي نو ستا کور به خیر دی وجنه موږ وایو چې خپل بچي خامخا کور ته راولئ چې نیک بخته شي ټوله وتجنب الاشقى حضر چې بیرته به شي د قرآن کریم نه الاشقى بدبخته الذي هغه بدبخته یصلی النار کبرا چې دننه به شي اور لوی ته ثم لا يموت فيها دا چې بدبخته دلته قرآن نه اوخته شیطان اړولی یا مولا اړولی یا نفس اړولی وګوره بیا به جهنم ته لاړ شه لوی اور دی ثم لا يموت فيها ولا يحيى نه به مري په دې کې نه به ژوند دا معنی چې نه به ژوندي نه به مري نه به مري په دې کې چې خلاص شي د غم نه د مصیبت نه نه به ژوند د خوشحالۍ د سکون به وي په غم کې لکه تړی بیمار او ډېر سخت بیمار نه حالت بیماری وي نو نه مري نو بیا خلک پړه کې وایي چې کله مړ شم ویل خو نه شي که مړ شم دی به هم خلاص شي دا مصیبت نه به خلاص شي نو دغلته به نه مري یو بیماری پیدا سرادی یو درد به پیدا سرادی که دا په دنیا کې پر راغلی دی به دغې نه مړ شو قذف رحمان اوسه بشارت قران بخت نیک بخت او قران تراغلو نو قذف رحمان تذکا یقینا کامیاب دی اته ځان پاک په قران قران راغه تذکیه په قران واره دی ابراهیم رحم چې دعا غاړي ربنا واسم رسولا من یو دواره آیاتک علم الكتاب کوم زکیم تذکیه کوي تذکیه د نو پوز به قران نه کیږي نه ته په بریوت باندې بریته خو له او مشوا کې لاس کې او رور ګر په سر دو پړدا نه قران باندې سره پاکي قرب رحمان تذکا یغه کامیاب دی او چې ځان پاک په قران قران د کینه کې د پاک شو عمل پاک شو مشرک پاک کړه و د قسم رب دی فصلا ایا دې ک نوم د الله په مشکلات کې نوم یا الله فصلا رمال دې ک الله یا دې کوم نوم درک پلا رمال دې ک الله صلوات په معنا د دعا لغوی معنا بل تو اوس رکاوټ ذکر کړي چې دا اصل مرض دی بل تر قرآن چې نه دی مرض بل تر حیاتات دنیا بل تاسو غوره وګڼه ژوند دنیا سکول د په منډو دي ټیوشن وغیرہ پیسې وغیرہ قرآن مفت وطندره دي ژوند غوره ګڼل که نه والآخرت خیر خیر وابقا آخرت یې ډېر غوره دی وابقا همیشه دا دنیا خو سوره ده غورم دی همیشه هم دی دلته یه دی انجینیر وکړي ډاکټر وکړي سوره ځمکه به والي سوره ځمکه سوره کوره به جوړ لس یو جریب به جوړ لس جریب شل جریب جوړ کړه خو دا هغه د هغه خو چې موږ ویلي وو د حدیث نه ثابت دي چې یو ټول نه رستو کوم جنت جنت ته لاړ شي هغه له دې ځمکې په لس عمره ورکول کېږي د دې ځمکې په لس عمره ته اندازه وکړه هغه ډېر بهتر دی هغه بهتر پرې دا کم عقل سړي کار څه شی دی چې په بهتر شي باندې بهتر شي باندې خراب شي اخري او خيار ترې چې هغه بیکار شی دی پای باندې ښه شي اخري دا ژوند چې دا خدا خاطر لګر دي په دې باندې اخرت واره اخرت واره با دنیا توانی که وقت با خری بی خر جان مر من ورن حضرت خوری دو دنیا پر جوان بانی پر مال دولت پر دیوان خیرت وارا بی خر جان من ای درگی یا واح لگو رو ست مقرا ورن حضرت خوری بیا بات پسون که چه های های بیا دنیا تا لاره چه صدق کم نسالی دوبات خیراتون کم زدا کم زدا کم نن تا مقرا خانا قرآن تا که نا اپیسی پر لگو پر دین بانی اگر ډیر بهتر بتل درکې ان ها دې کنه دا بیان چې اخرت غوړه اخرت خامخا په دې پړو باندې کو ته پریز ما چې پریغه پاتې پریپاس هغه څه دې خبره یقین دا بیان چې اخرت غوړه د دنیا نه دا په سای پړو باندې تورات کې دا او انجیل کې دا او زبور کې دا او سای پړو کې مو چې دا خو مونږ یې نه منو نه دنیا غوره د آخرت نه د آخرت عمل مونږ ورکو ابان دنیا اخلو سوچ کوي موز مونږ کو د آخرت لپاره پای مونږ دنیا اخلو دی څه وګڼل غوره خو دنیا کنه قرآن کریم بیانو په پیسو باندې نو مونږ هغه غوره شی چې باید جنت مېد هغه مونږ ورکو او دنیا مو هغه ده دنه کم عقل ملا ته دی مولانه کم عقل څوک شته تاسو وایه اوس هم مونږ ته ظالم او څه خیر لټو ما زما څه دي اخله په الله پوهه ته پوهه مون خو چې ته عالم ځان ته لږ پوه شه کېدای شي که پوه شه په بیان باندې مونږ ستا تحقیر نه وو نه مونږ د چا نوم چې پلان کې اډیګلې مونږ ته معلوم نه مونږ چا نوم نه اخلو خو مونږ عامه خبره کوو چې څوک یو لکه مولا یې نو خپل ځان سټ کا کنه قرآن خو علاج دی ان هدا یقینا دا بیان چې غوره دنیا د آخرت چې غوره دنیا نه نو دا خبره د پیسو په پسې پړو باندې کې وا سو په باندې پسې پړې برمه سان ست نیکه و موسی او پسې پړې موسی سره هم کې سورت غاشیه دا مکی سورت ده د دې نه چې راځي استعمال دې ځان نه وي نو دا خپل دا بیان شوی هغه موږ سورت دغه بیان کړو کا سورت عرب 33 کې استغمار د انسان او پادشان دا شیخ نه بیان کړ دا ما بیان کړم دا ما پرې خدا صورت غاشیا دا مکی صورت دې اتش پیدا هر نه نه به مو چټو تیار کړی خو که واسه ورا را لګریو چې استغمار د انسان پادشان قران کریم په خپل استعمال د انسان کې ترریده پورې کام وشو. سورته غاشیه مکی سورته نزدون اتش پیته سورته زاریات پس نازل شوې 88 نمبر او په ترتیب کې 88 دی اته اته سورته اعلی پسې لګول شوې. رب د مخ کې سره یو دا چې مخ سره کې تدین د دنیا او ترغیب د آخرت بیان شو نو دې سورته تخویف ورکړي دنیا پرسته تا او اشارت ورکړي زاهدینو ته. مخکې صورت کې تذیر میں دنیا د دنیا بے رغبتی او آخرت تا شوق بیان شو نو دی صورت کې یر اور کئی دنیا پرست ہوتا اب اشارت ورکی زاہدین ہوتا چیچے چیچا دنیا غورندہ گرن دی دیو جور پسی راڑا دویم رب مخکې صورت کې آیت نمبر 13 کے ویچے سم اللہ موت فی اولا خیا نو دل تا کوئی آیت نمبر 6 کے چلے سنم تو آن اللہ من ذرک دی خوراک باتی سوز اگر کاریزی اگر خاردار جاڑیاں اب اخری مگر اگر بس جوان دی از اکوم بخوری درم رو مخی طور پر قدر پر همان تذکا یقین کامیاب دیا تو جدان پاک پر قرآن تا کین آسا نو دل تا کی آیت نمبر تم کی وی چو وجوہ یا میدن نعمہ دیر مخنو پر آر با خوش آلی چی قرآن تا ناسو عقیدے پاکا کروا دیر مخنو پر آر با خوش آلی دیو جو ورپسی رانا بل سالورم ربط بخ ضرورت نهم آیت کے ہوئے فذکر ان فاسق رہا پند ورکو پر قرآن دانا گر پند ورک پایدور کے یا نور کے نو دلتا آیت نمبر اکت یو درش کے ہوئے فذکر ان مانتا مذکر پند ورکو کتو پند اقلے کرنا دکا تا مذکر تا پند ترہ لے گر شد پار مذکر قرآن والا تا مذکر تا دیتا مگر تا صدقے اندر دکتا خپل قرآن بیانو بسا دا جلوه پر لیمار راخ رو پر لیمار چی شادی کرد دا مشروع اگوی چی ما مدرسی جوڑ که چی سورا می جوڑ که دو سو که دری سو آنه ما چی سمودو چلو یکی که سوک جوڑ زمان ملکی که دل ننو نو بیا ما پر لیمار اولی که اناگی سا خرق دیگر دیار شد کمارو شکن اگی که خوڑی کمار دا کتاب که نو که سوک پان دقلی که ناقلی تا با قرآن بیاندانی چا تا تا بل کتاب شد پر لیمار شور که یا تا حدیث کتاب گیدی چا پر نبیانه مزان لمطلق قرآن بیانده قرآن پر زمن که حدیث بیانده آگی بیا خواندی دیو جور پسی را را پینزم را بس صورت مکی صورت که اولیزم که تجن نبال عشقا او بیار تا بشی دی قرآن نبدبختا نو دل آتا تین که چی عاملتون ناسی با کار که اون که پا دنیا که دنیا دا پارا بدبختا و ناسی با دون زن سرکو دنیا که دنیا دا پارا تو معنی دا بیاغ دا بان بیا نور بکم ان دنیا دے زن سرکو کم بخنو دو جور پسی را را بل امتیاز بل را بل بل تو تون خیاتا دنیا بلکہ تا تو غورا و گرن جوند دنیا و اختون کو نلتو اللہ من تولا کپر مگر آغا تو کی واو دا قرآن نا کپرو کا دائی تعریف کو دا دنیا پرس دا دنیا پرس ہے دول بل رب و ما مخ ضرورت کا نور دور سم کی وی کی لا اصل جسل نار کبرا لوی اور تو ودن نشی اندل تا نور سرم کی تسل نار حامی گرم بم لوی بی سخ گرم حامی سخ گرم دو جور اور پتہ ولا گو امتیازات سر سر ممتاز پاد نمبر 3 عامر تو ناسبا بل امتیاز سر ممتاز پاد نمبر 5 بان چلے سلام تو عامر الہم من ذریعہ بل امتحان صورت ممتاز پر نور دیارتن پی حسر مرفوع بل امتحان صورت ممتاز پر نور لسان باندې افلا انظر الى الابل كيف خلقت بل امتحان صورت ممتاز پر نور آیت نمبر 2 باندې لست عالم بمسيطر بل امتحان صورت ممتاز 5 آیت باندې ان الینا یابان سبحان الینا حسابا مقصد در صورت تذیر من دنیا او ترغیب دار ټول مشترکه دغه ده او تر تخوی ورک منکرین تا بشرت ورکی زاهدین تا هل اتا هل بمان ده قد هل استفان ده تقریر ده ده انکار نه یقین را غلی تا ده بیان ده پتون که روا ده قیامت ده تابیر که پر ده طول خلق با مصیبت که پر شی وجوه یا مدن خاشا دیر مخلا پر در دغرت که با دلیلوی جلا کتاب تا نوم ناسا زلا خوار بای عاملتون کار کوم کی دنیا کی دنیا لپاره ناسبتون ځان سړکړو په دنیا کی دنیا لپاره دنیا لري شپه ورځ وکړو قران لټیم نو یا کار کوم کی په دنیا کی بيد قران نه ځان سړکوم کی په دنیا کی بيد قران اته ځان قران نو ویل او نور شپې په دې تهجد به کول مودونه او جونه او ساته ځان سړکړو لیکن قرآن تا ناس نونو عقیدہ نو ٹک شو نو آسے لاڑا غرق شو دیر خلق دائی قرآن تا نکینی او جن لے زور رکڑی اپر عمرو لے زور رکڑی کم بخت دو تم کم بختان قرآن زکن بیا کوئی کنا نو قرآن لنر دی لکن روپای پای لگئی اپر قرآن میں پیسی دیم نو لگی قرآن زکن بیا کوئی جو نکنا چاہ ما نکڑے دی شبی پاس آجو بگن شبی زان کڑے سے نو قرآن تا کی نا کنا یہ انسان نا کاتخم الہ رب کاتخان مخیز دیر شو انشقاکم اے انسان تو یہ کوشش کرو ان کے کوشش اللہ تعالیٰ تا کوشش کرو نو کوشش ہو کے رشبیم پاسی زان سڑکے تو رہا سے قرآن تا کی نہ کرنا نو بیا مانا عامل ادم کار کون کی اوپر دنیا کے عمل کون کی اوپر دنیا کے بید قرآن نا قرآن نا انو مدن اکول اجون اکول عمری اکول خیرات اکول آن آتے بنو زان سڑکے ان کی اوپر دنیا کے بید قرآن آتے زان سڑکے عامرۃ الناسبا تسلا نہر حامیا دن بشی اور گرم تھا تسقا من عین آنیس کولے بشی پدیبانے د چینی گرم گرم اوبا لے سلام تو عامر اللہ من ذریعا نبی دیل خوراک مگر بید زوزنا زوز اثر کے بلکی تاسو یا پی جانے زنگا لاکو کی یو ډکه دی خودرو ډکه پ غنم کرا پیدا کیږي اوس په غنمو کې خوشي نه دي راکې چې غنم ته وویلی شي دا وړه وړه خو چې غنم ته نن وسه باغ ټول ملک ډک شي نو دا چې شینی دغه دا وخت دا څاروین خو خوري موږ څارو لاړله او اوښان ډېر ښه خوري خو چې وچ شه که نه نو بیا ورتهتن شي خواته کې موږ به بیا په سانګو کې به دا څنګه کوو دا څنګه به الله به ته لور رڼم کوو اپ چاپی بات جوڑ کر بیا پتا شریر خبلی گی پتہ نور کے زوری جان لہٰذ بنو نہ سر بول کہی ولا نہ فائدہ اور کہہ دوں تو خوراک دو فائدے یہ ہوتا ہے بدن لا طاقتور گئی یا بعض خوراک نہ داس جگہ بدن لگ گئی خود طاقتور گئی اور بعض خوراک بدن طاقت نہ ہوتا لوگ خود سڑک ہی کرنا نو دی کہ بدن دگا دگا نہ با نہ بے لوگ ختم ہوگی اور نہ بدن طاقت رہتی اس بھی شہارت شاید اللہ کتاب تقینا حجوی اما دینا عائما دیر مکنا پدا رکھے بھئی خوش آلا ایسا را دیا دو جید اخبال عمل نا بھئی خوش آلا اخبال عمل ایسا ہو قرآن تناس بل عمل خنو مکہ رکھنا مکی دے فی جنتین آلیا پی جنتون چاہتو کے بھئی لا تزمو پی آل آگیا نا بھئی بھئی کے بعد خبرہ یا بس اچھی ملائی سلامون سلامون بھئی اللہ بات سلامون بھئی فی آئین جا رہا ہے پا دیکھ بھائی چینی روانے دا پایو دا شو دا گبین دا شراب او دارنگے دا یخ خور خوری ہوا فی آتر مرپو پا دیکھ بھائی کٹون سوستور رو دا سریر جام سریر کٹتا پا دیکھ بھائی کٹون اچھاتو اچھاتا واق باہم موضوع واق باہم اپیالے بھائی ایخو دے شیوے وانا مارپو آس بھائی پا او غالچی بھائی سپ او کبالختون بھائی سپ سب باندھے چاہ نہ مارک مارا غالچہ مکڑا وہ نہ مارک ماس پوبا ابالختون بھائی سپ سب باندھے وہ ذرا بھی مبسوتا او غالچی بھائی خو خور اور شبے شبر آلہ ادور اچت کٹ تو بخیج سنگا انو جواب رہا افلان تر الال ابل کے پکولے کا این گردئی اس اوخت څنګه پیدا کړی شو سور دنګ دے اته ته هیڅ نو کته کینې ته سور ته بار پکې دا څنګه په پوړو بوته خته بار بار دا اته مان شپک من څنګه خېجو نو دی اوخت وګور دا کنه دا کټونه وای کو کټه چوا کینې نه نه وای اجه پاتم پاتم مونږ چې پړو می درمه ته دوه ځد نو اول چې لاړ نو خو مونږ چې 2000 کې 2000 انون دے ستتر کے نوکی دا شیانو اپا پوڑو برا کودیا پیادل باتے دلتا ہوں کراچا ہے کہ مالتا ہوں نو بیا چے منگا دو کل ترہ دون دا وقت کیوں میں انول دیدی وچے آج دا دو با دو دار پہ 1950 ہوا نو په یو ځای باندې روان کړ نه جیسه ونوتول دا څنګه چل شو هغه اوس هغه لار جوړ کړي که دا نه وي مخکې په پوړو به خطه پوړو به راکوزېدې نو بیا چې هلته کوزېدو په سعودیا کې یو بس راغی لاندې ودرونه هغه نه اوچت شه په جیکونو باندې هغه په دغه دروازې خوا ته بس کم کېم بس کېناسته روان شه نو دا د الله وایي ته وایه چې کړته او څنګه خېږي دا به ډېر دنګي نو الله وایي نه ګورځم دی اوخ ته اوخان ته کې پسو خوراک څنګه پیدا کړی شوی دی ول او دویمه شوبه وه یا دور پیالې به چېرته یې نو ویلا سما نه ګورو اسمان څرنګه پورته کړی دی د ستور ته پکې وګوره که نه سوره پړک دی سوره ښکلي دی سوره ډېر دی چل هغه دا چې په اسمان دور سور پیدا کولی شي دا ښکلي نو تاله پیالې پیدا کولی شي دوه ول الجبال کې بنزبت نه ګوري غرونو ته چې څنګه وي خودي شوي دي شوبه بله راغله یا دوره بارفتونه به چېرته نو مرګ مصبوبه نو جواب راغی د غرونو ته وګوره دا چا پیدا کړی نو هغه دا د دور غرونو پیدا کولی شي یو سلسله په سوونو میله ده دا کوه مالیا دا سلسله په زرګونو میلو باندې ده دارنګ سعودیا کې چې کومه د سعودیانو یو سلسله د غرونو شروع شوې ده هغه هم په زرګونو میله پیدا شوې یمن ته کوم کوځای ته راتلی دا چا کړی دي نو هغه دا چې دا دور لوی دی غرونه پیدا کولی شي جوخ جوخه نو هغه دا ته هېڅ تکلیف نشته چل دا جوړ کړي هېڅ ګران نه ده ولې پاتې کنکشن ور پاتې پېته به کنکشن یې پاتې دا ګول کو دا همجنس دي که نه کو نه د همجنسو په همجنسو پروا دی دی یو بل په بوی پوهېږي ښه دلته یو د میلمه راشي یا کوم بوی کنه دی کوم بنیا بوی والا هغه یو پېژني یو بل په غرب نه هم ګور دته ګوره دلته راشي بچي ستا د خیر دپاره وایي هسې وخت خرابوي دلته راشي دیده تراشا کم جو سن شو خودن دار دن پاس اتی پاس این زنگ امیر سے دقا دیو تا خیال نکر دا سو گورا دات دا لکان رو من جدا ساتا ایو وقت خرابی سی دان لاو پوی گنا بیا برو سخا پی او چه کم را اگر رومی وقت که اگر دا قرآن مکمل یاد کرے ای سر نور خلق ایلا پٹی گنا بیا اگر دا شان چل کو گپ بے لگو څادرونه به په سر کړو غپ په لګو په پنا بناځي بورځ نه پلا نو زه خپه د موږ سره ډوډۍ خو خړه ورته یو خبر کوم غره دا ډوډۍ چې راوړل دا چې تاسو نه راوړي د قران راوړل چې ډوډۍ خړلې دا هغه قران نه ذکر غره داغه غذرونه په هغه باندې دغه تاسو ملګرو ډوډۍ ملګرو در کوله کنه تاسو د سر د قران والو نور تاسو رښتیا نه کنه چې ځان نه کړولې هغه به جواب ورکوي په آخرت کې چې تا له ملګرو سره عزت کړی دی سوره څنګه ډوډۍ به درکول تا له بسترې راوړې تا دې عزت کو او تا څه کوله کوم کار را چېتلی خر چې کوم خر چې کله کوم کار نه په اخلي هغه خر کار نه کوي نو یې سپوته پرې مارې کوم غویه چې یو یې نه کوي نو قصاب دی ورکوي پوه شي دارنګه چې الله ته پته ده چې کوم سړي ځان نه دی کړولې هغسې پ ډوډۍ خوړلې ده نو الله به ته تپوس کوي خامخامون خو ته نه تپوم خو خوشحاله م مېلمانه دي دا زموږ خو به هغه کې اجر شوي د ملګرو خو دغه سره به تپوس کېږي ونه مارکو مصبوبه خواکوامو وګوره خدلته ویل دي ویله سما نه ګورې اسمان د څرنګې پورته کړی شوی دی نو اسمان کې ستورو ته وګوره دغه شانې کوبونه مو تال لرکې او بل شوبه راغله یا دوره بالغتونه چې ته ویل نو ګوري افلان درونه لال جبل دا غي سر لګیدل لای خان پایا ته دې انو ګور ګورم دا څنګه خو دې شي وی دي دا دوره غون چې الله پیدا کول شي نه دوره خلقو بالغتونه الله ته ګران نه دي سرون شوبا دا دوره غالچی بچا دا قالونه بچا دي دا غي جواب ول الارض نه ګور مکه کې په خود څه ځات څنګه غړول شي وی دا چې قران وی دا چې کله مولان سیندی ویلی ما ته جی پدې کې دغه بیان کو خان اسمان غرونه ازمکه نور سے ولنی ما ته چ راشه وکړکا څنګه ناته ما ته وګړه تا ته هغه څه کړل ما چې خان دی ای بیا ما ته بار او بار تختک کر ما چې اسمان دی ای ما ته وی چې بیا د دې چار ته پیرو ګور دا ته تختک کاری نو نه ما ته دا غورو نه دینو او لان دا دغه ګور زما کړه ما دا نه ما چې سره وېسې شه ما چې یو دا دغه دی عربو کو نور ثونه نو او قران خو هغه شه ذکر کوي چې عربو کې موجودو هغه زمانہ کې موجودو هغه شیخ نو ذکر یې لپاره وایي ويخلقون ما لا تعلمون داغه به نوم نغری جیدونه پیدا کی بس پیدا پکې نو څه اوسنه پیژنې قران شوبه نه راولې تا ته کنه کوم شی چې هلته موجود ګوره ماټی هلته نشته ماټی پکې نشته امون سورخ خوراک ده امون نشته انارو نالته کیو پاره بوکې او دارنګ کیلې اومدان وې نو هغه شی چې کوم هغه ښکاره هغه ورې فذكر بیا ترغیب بیان د قران ته فذكر نو په نور کو قران باندې انما انت مذکر مکی فذكر ان پات کو کو سو منیو کنه دلته وي فذكر په نور کو یکه ته په نور کو ګستا میشن داته وچ ته خو کو منی کنه وني ته خپل میشن چره لا سلام په نو سر تر نه ته په دې زموار ته په دې زور نشه کینه بس تا کار بیان دی ال الله کار مې وخه الا من تولا وکبر لیکن هغه څوک چې واوخت قرآن نه واوخت مولا ته به زده کړې و نه بیانې وکبر انکار وکړه مولا امی وایي زه نه زده کوم نو فیعذب الله عذاب الاکبر سزا ورکړه تعالی عذاب سزا له دنیا کې آخرت کې مذلل وکړي ان الینا ایابهم یقه موږ سره تلل دی دي ثم ان الینا حسابهم بیا په موږ باندې حساب کوي زه پوه شه دی بیا پوه شه نو صورت کې تزید من دنیا اثر الاخره او تخویب ورکوم کریم تا او بشارت ورکوم ظاهرین تا.